Book 2 52 52 في المتجر در فروشگاه هل نذهب إلى متجر؟ برویم به یک فروشگاه ينبغي أن أتسوق من باید خریدهایم را انجام دهم. اريد شراء الكثير. من میخواهم خیلی خرید کنم. اين اللوازم المكتبيه؟ لوازم اداری کجا هستند؟ احتاج لظروف وورق خطابات. من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم. احتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. من چند خودکار و ماژیک لازم دارم. أين الأثاث؟ مبلها کجا هستند؟ احتاج إلى دولاب وأدراج. من یک کمد لباس و دراور لازم دارم. احتاج إلى مكتب وأرفف. من یک میز تحریر و یک قفسه لازم دارم. أين لعب الأطفال؟ اسباب بازی ها کجا هستند؟ احتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. من یک عروسک و یک خرس پارچه‌ای لازم دارم. احتاج الى کره قدم و شطرنج. من یک توپ فوتبال و یک تخته شطرنج لازم دارم. اين ادوات العده؟ ابزار آلات فنی کجا هستند؟ احتاج الى شاکوش و کماشه. من یک چکش و یک انبردست لازم دارم. احتاج الى دریل و میفک. من یک مته و یک آچار لازم دارم. اين المجوهرات؟ جواهرات کجا هستند؟ احتاج الى سلسله و سوار. من یک گردن بند و یک دست بند لازم دارم. احتاج الى خاتم و حلق. من یک حلقه و گوشواره لازم دارم.